Ascultați Europa FM. Este ora 13. Filip Stan David ne prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit. În orări și precipitații în mai multe regiuni, în centru și în nord vor cădea izolat până la 25 de litri de apă pe metrul pătrat. Ninge în zonele montane din Maramureș, Transilvania și din nordul Moldovei. Maximele prognozate între 0 și 10 grade, chiar mai ridicate în sudul extrem. Deschidere incertă astăzi a ședinței de tranzacționare a bursei din București, indicele BET e în creștere cu 1,18%, însă a scăzut cu peste 1% indicele companiilor din sectorul energetic și al utilităților. Vineri, cabinetul Dăncilă a adoptat o ordonanță de urgență care modifică mai multe prevederi ale codului fiscal și care, între altele, instituie prețuri controlate la gaze naturale și curent. Titlurile Transelectrica, de pildă, au scăzut azi cu peste 8%. Valoarea cea mai mare a tranzacțiilor este în cazul acțiunilor Banca Transilvania, BRD și Romgaz. Ministrul Justiției Tudorel Toader anunță că are de gând să încheie joi procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. Documentele cu propunerea oficială vor fi trimise la Cotroceni. Augustin Lazăr a contestat în instanță revocarea sa. Nu putem pica în capcana pe care încearcă să o promoveze procurorul general, trăgând de timp în speranța că va ieși la pensie sau că își va încheia mandatul de procuror general pe 19 aprilie. Ministrul Justiției a mai spus într-un interviu la Antena 3 că îi va mai trimite lui Klaus Iohannis și propunerile de numire în 5 funcții de conducere de la parchetul general. Președintele le respinsese inițial. Printre numele avute în vedere se numără și cel al Adinei Florea, propunerea pentru funcția de procurare șefă a DNA. Peste 1600 de persoane au murit în România în primele 11 luni ale anului în accidente rutiere. Cele mai multe au avut loc în zilele de weekend, arată un raport al poliției. De altfel, România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea din accidente rutiere. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. În primele 11 luni ale anului, la nivelul întregii țări s-au produs aproximativ 7700 de accidente rutiere grave. Peste 1600 de persoane au murit și alte 7300 au fost rănite. Cele mai multe accidente s-au produs din cauza neatenției pietonilor și din neacordarea priorității la trecerile de pietoni sau în intersecții. Pe locul 3 se află viteza excesivă. Din ianuarie și până luna trecută, polițiștii au dat numai puțin de 1.800.000 de amenzi. 538 de dosare penale au fost deschise pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. 13 și 3 minute, știrile se încheie aici. Rămâneți cu Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dime por qué Iar de Crăciun vă urez să aveți parte de multă, multă dragoste. Lăsate prin vânt, ca scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp. Așa că am ales să te iubesc ca un simplu muritor de rând. Am crezut că voi muri de sete, așteptându-mi sufletul pereche. Dar noi n-am promis că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Poate, poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Văzut de la spate. Poate, poate, poate, într-o altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, admirând câte două răsărituri pe zi. Miliarde de lumini și oameni, știu că ai să-mi ieși oricum în cale. Știu că ne vom regăsi odată, dar sufletul o limbă are. Caut în viața mea un rost, în ochii tăi un adăpost. Pierdut în amintiri în care încă nu am fost. Am crezut că voi muri de sete, așteptându-mi sufletul pereche. Dar noi n-am promis că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Poate, poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Răsărituri pe zi. Poate, poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Poate, poate, poate, într-o altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, admirând câte două răsărituri pe zi. Poate nu știați, însă țara noastră are câteva recorduri înscrise în cartea Guinness World Records legate strict de această minunată perioadă a anului. Cea mai lungă scrisoare adresată lui Moș Crăciun a fost scrisă de elevii brașoveni în decembrie 2008 pe o rolă de hârtie măsurând 413,6 metri lungime și 37 metri lățime. 2110 elevi români cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani și-au așternut atunci pe hârtie cererile către Moș Crăciun. Cei mai mulți Moș Crăciun din lume care dăruiesc au fost tot în România. Au participat 3939 de Moș Crăciun care au dăruit dulciuri timp de 30 de minute. S-a întâmplat în București, în data de 21 decembrie 2008. Ușor să fii fii moș Crăciun când ai super oferte din belșug. Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia-ți aragaz Zanussi, volum cuptor 61 litri, dispozitiv de siguranță pentru plită și cuptor, cu 200 de lei reducere la numai 649,90 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Alo, ce faci? Vidi seara la plantarea de brazi? Ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu. Oh, în cazul ăsta, mai pune două bergambir la rece. Vin cu un prieten. Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurezi bergambir alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.